أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وخديمه. لي مودي الجزء الثاني في مختصر الشيخ قليل دانيكو دون ديفرات نك امنا سي صح اي ديغنت يو خامني دانيكو واخات واخ بو ييس امنا ايتام ديغنت يو خامني kenn waxatuko wax bu yes waye dal defar nañ ko ba nga xamne melna ne neexna jefandiko no nga yalwa nak ci kep ko xamne masna ko deglu mba sax musuko deglu mu fexhe ba deglu ko don te ben yon la xamna la cey tane nak moy su agge ci bëreb bo xamne yittel nako mu xamé ko ba bu ko soxla man fa delu ci wat ndax day bari ay masala yo xamne du ko yittel rawante na lu aju ci walu njam xam nga jam dafa xewon boba lol danaka moy fess de ri fiqi te legi xewatu danaka lumay ci mauritani te wa mauritani sax dañ koy xawa laqale motax sax amna ku talif ci fiqhu malik tudde ko al fiqhu al maliki wa adillatu waye mom dafa dag rek lepp lu aju ci walu jam nga xamne bu de ci walu jamu yalla gi sax day and rek atay gor ndax ndegam ñepp legi ay gor lañu jam amatut ci dess mom ciona rek lay andi tay tam nak julit bi warna yitte wo walu jaay ak jënd ndax sun borom dafa bindu doomi adama sakal ko li dox digënté asman ak suuf waye teewul nak dako wax ne ko sañ nga li saño li defal li bul def li tayit mukallaf mu ne ci kaw suuf ben muy jaay mba muy jënd manam bul metti mi tam mom nek ci kaw suuf da do jaay ben yoon do jënd ben yoon lu jafé jafé la te lu ci nek saño jek jek songu ko te xamoo la ci yoon wax amna ay xéeti jaay yo xamne nak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko ragnel ayé ko nga xamné yoy julit bi war na ko xamé té sam ko borom xam xam yi xeyna yenn ya man nañ ci awuté ci nuñ koy firé mba yoy wayé budé ci téré bi mom bo tambalé ci ñël bénu buntu bi muy buntu jaay bi ba kër ngay ag ci bu yoxul ajaal digënté bobu dal addis yoy yépp mi ngi ci digënté bobu gennu ko nongi yalwa nak ci kep ko xamne deglu na ci dara lu mu tuti tuti mu ñaanal lu ñaanal bopam ñaanalé bokki talibé yi ñaanalé bokki julit yi mu ëppalé tawfiq ci barké serigne touba ci lepp lu yalla yéddelé ci ngën ji ñéggal ak yermandé ak mut gu rafet ak pajuk aju ngërem ci yaay kër yi amin babun li ab buntu la buntu bi dafa aju ci fil bayhi ci jaay jaay nak mom boko xasse dugg ba lang ko genn dana yag lol tax dafa bari yu ci aju ci mi jaay ci bopum nak buñ koy xamle dañu wax ne moy ke genn jëm ci momelam yobbu ci momelu keneen kokey tam genn jëm ci ak momelam yobbu ci momelam momi motax borom sarabina la wahwa ikhraju ذاتين عن الملك بحواض وشراء ادخالها في الملك بحواض ولن خيتم ني موي حقد محاوضه على غير منافع مانام ñar ñi jëflante bu fekke nañ jëflante kenn ku ne gene nga jëmbi alal juni leng jox sa maron lolu moy jaayante bu fekkone ne kenn ka gene ne alal juni leng kenn ka nga mom joxe njariñ waye joxewul aljuna leng lola man na tud nenen ci xéti njaay waye du tud jaay kessé melni al ijaratu koy firé yolo té moy deflo kenn fay ko ki tabaxal ma ma fay la ba ñawal ma mu fay la xam nga ki fay mom alla joxe waye ké mom da ko tabaxal ba da ko ñawal lu mel non nak al ijaratu lay tuddu batay lu melni annika husay ke day joxe cyan muy alal juni leng muy jeuker ji ke nak mom xeyna le gor gay am ci mom ci xetu banex ba njariñ lola moy lamu joxe te du jimi alal juni leng mom nak amna juroomi ponk ndax day am al haqidu aji fas njaymi te aji fas njaymi moy al ba'i'u wal mushtari muy aji jaay ji ak aji jënd ji batay day am al ma'qudu alayhi lañu fas njaayma ca mom moy jëmmi ñeug ak jëmmi lañuy jaay batay lolu yar la nga boole ci as-sighatu as-sighatu moy waxin wa nga xamne ba jëfëlenté wa nga xamne mom la ñaar ñi jëfëlenté di def bañ xamne seen xol sedd na ci nañ jëfëlenté ba njaay ga fasuna lolu mo tuddu as-sighatu mom nak luñu fonk fonk la buntu bo ag bu ne buñ koy xamlé dañuy wax waxin wa nga xamné mom lañ cey jëfëndiko tayit até ñ cey tek da cey daldi wuté wa tax mu tambalé ci yan haqidu dana faso al bayhu jayga bima ci la nga xamné ya dullu dana tektalé hal ridha ci gëremuk ñaar ñay jëfëlanté ki nga xamné moy jaay ak ki nga xamné moy jënd buñu waxanté bam woné né kenn ku né soxol sédna kon jaayma dal nay fasu kon man na am ñoom ñaar kenn ku né wax nga niki ñu waxalé ba jibo man na am kenn ci ñoom ñaar waxut melni ki xamné almet juroomi deureum lay jar mu dal di ñew tek juroomi deureum teggi almet jaay kër bi diko xol kenn ci ñoom ñaar waxut man na am nak kenn ki wax kenn ki baña wax niki mu ne ko jaayma almet dal dikoy jox juroomi deureum momi jënd mo wax lolu ki jaay nak jekki jekki teggi almet gi jox ko rek waxul dara dara yep rek mom baxna watax mu doli ci wa in bi muhatatin ak donte ci jokalante la donte jokalante kesse la kaddu amu ci itam dutey jaayma fasu watax sara bina la yan haqidu bima yadullu dilalatan hadiyatan ala ridha bi khuruj al mutmani min milki ba'ihi wa dukhulihi fi milki mushtarihi fi nadhir al thaman wa khuruj al thamani min milki al mushtari wa dukhulihi fi milki al ba'ihi fi nadhir al mutman sawa'un kana qawlan min al janibayn aw fi'lan kadhalik aw qawlan min ahadihima wa fi'lan min al akhar wa bi bi'ani jaay dana faso ci bi'ani jaayma fa yaqul tamuy wax mom may jaay ne ko bi'atu jaayna la wa bi buta'atu ak ci ibta'atu jëndna li ci nangam mu ne ko waw jaayna la ko ci nangam aw bi'atuka wala jaayna la li ci nangam yep nak wayar da tay gërem al akharu ka ca dess fihi ma ci ñom ñaar ñom dañoo fonku ñaar ñi jëfëlanté kaddu yañi waxanté bu féké ni jango nahu itam kon ñu waxala ci wolof bu féké mo mi nga xamné mo ñëk wax da wax koku ne ko jaayina la montal bi ci ak témèr kon xam nga jaayina la ko wax neew ko ma ngi lay jaay bu ron ci arab bi'atu ji dañ koy tuddé sighatul madi manam teguk al fi'lul madi bu fekke da nga ne ma ngi lay jaay dañ koy tuddé sighatul mudari bo ne ko bi'ani jaayma dañ koy tuddé sighatul amri teguk lamar ci ñetti waxin ñoñu nak waxin yoyu ci lañuy tegg atay kon da ngay tak ne ki nga xamne mo ñëk wax su ne ko jaayna la li niki jaayna la radio bi ci ab jooni xam nga kon jaayna la la wax niwuko ma ngi lay jaay bu ko wajane jënd na ko ci jooni bi nga wax dañuy japp ne kon jaayima fasuna kenn ci ñoom ñaar suñu ta daw bu nexe kenn ka nak mu xam ni morom mu reccu na mu jekki jekki jéggal ko ne ko kon baxna bayina la nga dem waye mom jaayima day daldi war batay bu fekkone ni aji jënd ji mo ñëk wax ne ko jënd na ci yow sa radio bi ci ab jooni de bo nango mu ne ko jaay na la ko ci jooni bobu nga wax de kon jaay mu dal nay fasu te kenn ci ñoom ñaar suñu ta daw ku mu ci neex nak mu jéggal morom ma xamni da reccu ne ko bax na man nga dem waye jaay momum war na ba nopi kon ki ñëk wax bu ne nangam na la niki jaay na la wala mu ne ko jënd na ci yow nangam bu fekke kamuy waxal tontu nako tontu lu deggok lam wax rek njaay ma dal nay fasu te kenn ci ñom ñaar señu ta bañ kum ci neex na nga dimbali sama rom xamne li neexuko nga jéggal ko mu dem watax mu boole ci wayrda al akhiru fihima fihima da ko dello ci yaari masala yoyu waye nak jappal ne lim lañu ko wax ci bi'ani jaayma mok le mu cey bëgg tek ño bokku atté té moy sighatul mudarihi budé ci ñi xam langue arab mudarihu day firé dana mba mangi watax mu na wa halafa watna wa illa bu fekké na nga wuta wat rek lazima jaay ga war ko in qala nem da wax né abihuka ha mangi lay jaay njaay mi bi kaza ci nangam awala mu ne ana man ashtari ha dana ko jende bi ci nangam muy ci nge gogu ñu xam kon yow mi jang nga japp ne sihatul amri tagug lamar manam boné ko jaay ma sarajo bi ci ab jooni lolé ñu tuddé sihatul amri ak sihatul mudarihi tagug mudarihu ta moy boné ko nanguna ma jënd ci yow sarajo bi ci ab jooni wala ki jaay wax ki jënd ne ko nanguna la jaay sarajo bi ci ab jooni koku moy sihatul mudarihi yoy yar ño bokk ben atté sa yo xamné ki ñëk wax waxna loolu kay tontu tontu ko nangul lam wax rek mom mi ñëk wax bu bëggé deltu gannaaw na daaron kaf rek mba nangam ak nangam faaw mu wara waat doora saña genn ci njaayante ga su nango waat baxna bu nangu ta waat nak njaay ma war ko du saña bañ lumay kam ko sekkal nangu ko jéggal ne ko kon baxna demal bi nga xamne nak mo beru moy balé mu tuddé bi'atu ak ibta'atu ak bi'atuka koku moy sighatul madi budé ci wolof dañ koy firé nangam nala manam ki ñëk wax bu né ko jaayina la sarajo bi dé ci ab jooni wala ki ñëk wax né ko jënd na ci yow dé sarajo bi ngay jaay ci ab jooni bo nango nga xamné kon waxé nu nangam nala la waxé koku mom kañuy waxantel bu tontone waw fekk na la ci li nga wax rek mom mi ñëk wax amul waat amul dara jaay ma dog rek mo mëna am numay kam ko sekkal ne ko jéggal na la bu dul lolu rek jaay ko dog duñ ko may sax mi waat na dama don kaf ba nangam ak nangam aw tasawwaqa wala mu dik marché biha ak jaay ma faqala te kenn ne ko bi kam ci ñaata ngay jaay li faqala mu ne ko bi mi atin ci témèr faqala mu ne ko akhadtuha jël na ko ci témèr néna bu kenn ñëwoon ci marché andi fa marchandise ma nga xamné ci marché bobé lañ ko baxo jaayé kenn ne ko waaw loy jaayé sa marchandise mi mu ne ko témèr la koy jaayé koku ne ko jënd na ko ci témèr kon néna jaay ma dogna su fekke ne momi don jaay neena dama don kaf rek kat ba dama beug na xam kat fu marchandise mi tollu rek ngi koy wax ne ko watal su nango wat ne da don kaf rek ñu bayiko bu nangu ta wat nak jaay mo mom dogna bu nexe kam ku sekkal nak mu jéggal ko ngir yalla lool nak neena ñu limu wax ne sax mu andi ko ci marché bañ ko baxo jaayé du ci dara mo mu yobbu won ko ci marché bo xamne kenn baxo wu ko fa jaayé ñoyé mo képp atté wa shartu haqidihi sartu aji fasam mom jaayma tamyisun modi aqame day bëgg dugg nak ci sarti jaay bi ne al haqidu aji fas jaaymi day yobale al bai'u wal mushtari manam kay jaay ak kay jënd dañ ci sart lu neew neew mu amu xame bu fekke kalate wutit na am xame gu tolne buñu waxante ak mom mu xam lañ ko wax bu yene wër man ca tontu tontu lu leer motax mana tam yis moy ay fahmu maqasidil huqala'i min al kalami fala yasihu al bay'u min ghayri mumayyisin li zikharin aw ighma'in aw jununin falam yakhtalif al ulama'u fi anna bay'a as-saghiri wal majnuni batilun li hadami at-tamyiz ولتوقف انتقال الملك حال الرضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس فلا بد من رضا معتبر وهو مفقود من غير المميز لو نيو نيو دال موم كي جاي باكي جند نا امو خامي وايي سو غوني با اوب ولا مو دوفه با لينن تاغالي كو ساغوم با خاموت لاموي واخ با لاموي ديف كوكو بو جايي دو باخ بو جندي دو باخ واخ يورنتي بي داني وون على لي جوليت لي تخ مو ليو لا موي nga amé ko ci anam gu wër ci yoon ba nopi xolam sedd ci ta dañuy japp ne ko xamné amutu ko xamé mom bu xolam seddon ci dara it mok xol bu ñak sedd duñ ko xamé illa bi sukrin ndare ci ak mandi fa taraddudun fofu amna taraddud nenañu nak illa bi sukrin fa taraddudun mom manan na baña ñew ndax ki nga xamni mom da mandi mandi go xamni aramut niki nan rek am soow ba lu ko nuru far ca mande te xamuko won ba tubab jox ko garab rek mu koy garab won nan dal di mandi koku masi nañ ci ne bu jaaye ba mu jënd itam mom du wër mu dess nak ki nga xamni mo mandi mandi go aram niki tay ko nan sangara koku wax ji gëna wër bu deme ba xametul dara dara bu jaaye du wër bu jënde du wër وعبارة المصنف توهم أن التردد في الصحة وعدمها وليس كذلك فالأولى حذف قوله إلا بسكر فتردد لأن بيعه غير صحيح إما اتفاقا أو حل المشهور ولزومه شرط ورن جاي منك تكليف مودي أكلفه معنام شرط الصحة ak sartu luzumi dañu bokut ndax njaay mi man na wër ta du war kon man nga ne lay tax njaay ma wër ta war moy kenn ku ci ne ci ñoom ñaar ki jaay ki jënd kala fena xeluna amna sañ sañu soppande ku ci alalam teyit lam def moko ciobare wu budé jaay ga budé jënd ga bu fekke dañ ko ca forcer nak mom lay bëgg wax moy la in ujubira waxu nu ndem forcef nako halehi ci jaay ga ba jënd ga jabaran ak forcer haraman kuy aji aram su fekke mom jaay ne waye dañ ko ca forcer forcer go xamni du yoon kon jaay ga waruko te bu forcer gay jeex rek bu la ci saña genn dañu leral legi num ci genné bu fekke nak forcer ga day forcer yoon nak koku mom boko ciobare wala ñamale jaay ga wërna te warna forcé yoon nak moy lu melne souf sama am yoon forcé ku nek dang koy jaay ndax ñu yokki ko juma ji ba ñu yokki ko yoon nit ñi aw ba ñu yokki ko armel yi ba mu bari bor ba yoon forcé ko ci jaay ye fu mu faye bor ye yoyep mom forcé yoon la koku mom moko tobare wala ñamale jaay ga day wër te war wa kasa al jabru ala bayhi at-tahami al muhtaji ilayhi fa huwa lazim bu fekkone koku da yor ñam te julit ñi yitté woko mom nangu ko jaay yoon da koy forcer ci jaay ko ndax julit ñi ci loru bu fekke lañ ko forcer ci jaay nak ci lo xamne du yoon até baangi ni moy waru da delof na jaay ma xalé yi ci mom aji jaay ji bila samanin ci luddul muy delo ñeek ki ñu forcer ba muy jaay te bëggu toona jaay ñaari xaj la kenn ki moy borom doole dane ko faaw nga jox ma nangam ci alal mu ne ko yoromako mu ne ko jaayal li jaayal sa radio bi mba jaayal sa fas wi mba jaayal sa auto bi nga xamne kon borom doole jiko forcer ci jaay jël alalam motax mu forcer ko ci jaay bu koko jaayé ci lola ndax dane ko so jaayul ma ray la ba leneen lu demé nona bu ko yondi atté day dello ki don jaay radio bobé ba fasam wowe ba atom bobé ba nopi tam nak kèn duko xane ko fayal ñeug ki jëndoon ci yow dañuy wax ko jëndoon ci mom ne ko demal ca borom doole jojé mu delo la sa ñeuk motax muna fa iza qadara ala khalas shay'ihi allasi ba'ahu khalas moy nangu wat فإنه يأخذه ممن هو بيده بلا غرم ثمنه ويرجع المشتري على الظالم أو وكيله مدس نك بو فكي بروم دولي جي داكو فورسي سي جاي رك غير دنگ نيكو تاي nga jaay sey fi waye taxul nak mu laaj ko alal taxul tam bam jaaye ba nop mu nak ngun jeug nekko dama yobbu jeug gi mom dal deung na rek ep ko dole nekko te nga jaay sey fi koku nak mom bu ko yonde atté dañ koy delo yefum yam jaayon te du ci ciobarem jeug gagn ko fayal nak bu fekke ne ma nga ak mom batay mba bok moko sank ci ciobarem dañ ko wax ne ko ah kon kat delo jeug gi borom wax ne gam jotan nga sey yef delo jeug gi borom bu fekkon jeug ga sanku nak ci lo xamne mom du ciobarem dogal ba rek kon day tey yefam ba nopi ken duko faylo wat jeuk watax mana wa amma in ujbira halal bayhi fayuraddu alayhi bisamani in kana baqiyan indahu aw talifu bisababihi fa in sabata bi bayyinatin talafuhu bila sababihi rudda alayhi bila tamanin wa madawina fi jabri hamilin ci forsek jaraf dañ koy wax jaraf rek waye moy ndawul bour ba ngorul islam amé dañ dan yeble ci bërepp ku fa togal bourub julit bi koko nak bu défé ku dëng doon togn jaam yalla yi nangu seen yëf rek kilifa ga ko fa toglo won man nako forcer ci jaay alalam ngir delo wat ak jaamul yam doon nangu ci doole su baba nak jaay gañu jaay ay yeufam mom waajoju bu ndawul bur lolu señu ko bañ jaay ga day wey nenañu sax bu fekkone yeufi jaamul yam nangu won jëm ya nga fa kun jëm ya lañuy delo motax muna wa mada al bayhu al majbur alayhi min as sultani fi jabri hamilin lis sultani ترتب عليه مال من ظلم فأمر السلطان ببيعه ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه لأنه جبر شرعي ومحل البيع إذا لم تكن الأعيان المعزوبة باقية بأعيانها بعد العامل وإلا ردت أعيانها ومن هترفنا بيعه مسلم جاي أبجلت ومصحف أبو كامل وصغير يوفر بنو لكافر يل أبي يوفر أنا بوك نتي سارتي جاي لغاي جاي كوكا من كو موم أنا موم كو جند من كو موم وعي لو خمني كوكا من كو موم ديوس كوكا سني جاي ملي أبي يوفر منو كو جاي جام بو خمني دلت لا منو كو جاي أب كامل بطي أبي يوفر منو كو جاي جام بي يوفر بو خمني قوني لا بنوارا فرسي kok nak moy wa al majusi ittifaqan wal kitabi ala rajihi anam jappal ni yefer ba bu done goné waye day fek muy majusi manam nekul ci diina ju bayiko ci asaman koku jappal ni muy goné ak muy mag ñoo ci yemo dañ koy forcer ci l'islam mom suba ba nak kon ku mel non des ku meuna jaay ak yefer batay budé kitabiy manam nekkon ci diiné yahoud ba diiné nasaran waye goné la bolé ci wax bu gëna wor moy dañ koy forcer ci l'islam kon batay goné go xamni kitabiy la nek yahoud ba nasaran lu ci don rek di ab jam kenn duko mëna jaay ab yefer mu dess nak kitabiy bo xamni mag la manam yahoudiy ba nasaran yi bo xamni mag la koku mom dess ko forcer ujibira forse yafna ko khala ikhrajihi ci ak gennem bi hitqin ci ak gorel aw hibatin wala maye wa inni wala diha ak donte ñal doom ci as-sakhiri jey gone halal arjahi ci wax jegal la nga fa ibnu yunus yi nga xamni mom lañu ayé te moy jam bo xamni julit la yi diko jaay ak yefer wala budé jam bo xamni gone la mba mag la dañ war ko forse ci l'islam yu ay won ko jaay ak yeufur lola bu amé néna gëna bu ko yeufur bu jëndé kën du tébi jaay ma way dañ koy forcé nako légui taxel ba taggo ak mom ndax yo woro ko mom légui nak bu ko dé gorél baxna bu ko dé mayé baxna gorél gi nak su boba imam bi ci bopam moy fété wo gorél ga wa taxmuna walakin yatawallahu al-imamu su fekkone ne ko jëndu jaamu julit bobé ba kenn ci nga ci tek dafa doon jigen mom jigen ji yeufar la doon jëndé nak ko ke nga xamné soñu ko mom yonne ko da ngay tagu ak mom boko gorélé baxna boko mayé baxna mom nak mu dal dikoy may doom jo xamné goné la xam nga jigen ji yeufar la may nak légui ko ke mu jënd ci waru ko wona jënd mu may ko doom jo xamné goné la waye nak lamu doon goné mom julit la manam dafa seen jeuker jo xamne julit la am ci ak mom dom joyu ba bok goné ga rek yalla ko xir ci l'islam mu dal di tout ndax su boba dañu nangu japp ko ab julit néna bu xossé may dom joyé di goné té yon wax né sañ na ko nangu itam bu té rek may gam ko kuma yi dañu ko doylo japp né genné ko ci momelam yob ko ci momelu julit kèn wax né rek sañ gi mu sañ nangu lam may dom joyé taxna genné gi mu ko genné may ko ko doy ah kay dana doy wa taxuna wa qudratuha hal iqtisari ma wahabathu li waladiha as-saghir la yamnahu min al-iktifa'i biha fi al-ikhraji wa bi kitabatin du tiajone ci am joto warahni akok tayle yefer bi bu jende jam bo xamne julit la ba kenn ci nga ca tek tan war leena forcer ci l'islam dina ko tagol ak mom bo ekati gul daldi jotonte ak mom ba mu tayle ko ngi koy wax ne ko joto ak mom ba tayle ko mom du doy su boba nak wa ata dikena bi rekh ni ci tayle fiqatin gudi dogar lay ana bu fekke nenañ ko tayle gi ko tayle mom du doy ci mu genn say loxo kon buñu genné jambo be ci loxe kam ko tayle won dañ koy wax ne kon la legi joxatal ki nga lebon ba tayle ko jambi joxat ko leneen lo xamni ak tayle lay doon bu meuna sukkandiko ci boko fay ñu man ko ci afay ci sartu in halima dem xamna murtahinuhu aji tayle wom ja bi islamih ci julitu jamba wala mu hayyant rañe lo fuko won ana bu fekke ne mo mi lepp lefum bañ diko tayle jambo bu di julit xamna ne jambi julit la dëgëna sax rañu ñu ko ne ko jëm ji waye xamal na ne mom rek mom jaambi ñu koy tayel ab julul la da ki koy tayel ab yeufar la wa su boba kon bu yonne yeufar ba tayel gi ngi ko tayel do wut ci nga taggo ak mom ba jaamba genn ci loxoy kañ ko tayel won dañ koy wax ne ko kon legi yow yeufar bi joxatal ki nga tayel won leneen lu mëna sukkandiko ba su fekke fa yow ko mu mën ci a fayu wa illa dem xamutone ni jambo bi julit la wa in lam ya'lam murtahinu bi islamihi sa'un wayna amla hujila kon gawe nof yefur ba ci fay borba fa sasa ana bu fekke ni ben ko koy tayle xamutone ni jambi ko yefur bi tayle ab julit la dañ wax yefur ba ne ko leg dal difay waji borom mom mu tew mu fay ko fi sasa sasa hajjala al-kafiru ad-dayna al-marhuna in kana mushiran wa ad-daynu mimma yuhajjalu bi an kana haynan min bayhin aw qardin nekam bor bo dal mom luñu meuna fay la fa sa sa ndax bor wuru sa khalis la bo xam dañ ko am len teewon mo xam ak jaay la mo xam abal ngir yalla la ana abal go xamni dal sentu ci njariñ mu ci man don rek mom dayam yefer bi womal na te bor bi non la dewe kon nako fay fi sa say sa sa ka hit ki ni ki ak gorelam batay bu fekke ne mom yeufur bi bam jende jambo be di julit bu bana pul batiku tayle ko dawal batiku nak gorel jambo be di ab julit da fek na xam nga mi ngi nekkon ci loxoy jambor ñu tayle ko ko kon day ko wax ne kon legi ndegam gorel nga jambi lolu mom baxna genn sa momel waye nak fayal fi sasa sasa ki ko tayle won bu nek ci ay loxo taw jublu ka hitqin kafiri raqiqahu al muslima allati rahanahu inda amrihi bi ikhrajihi an milkihi kon fa yuhajjilu ad dayna al marhun fihi sawa'un kana musiran aw mu'siran wala yabqa ar raqiqu rahnan fi usrihi li an la yastamirra al muslimu fi milki al kafiri wala yakhfa anna ta'jil al haqq min al mu'siri انما يكون برد حقه وبيه رقيقه في الدين وجاس دغن رده دلو جامبو بيد جليت حاله تي يفر بيكو جايون بحيب تي سبب سيك مانام كو خامني يفر بي جاي نكو جامبو خامني جليت لا بابام كوي جاي يفر لا وون واي داول فاتيكو توب لوم تي من دون رك مومي كو جند بو تي فكيت